der render op. I kan lytte til det poppe jazz og læse hurtigt fra Sarah Hopp. I kan se en film med presse, selvom jeg synes han er hest, det render op. Bente. Rand og hop med mig. Ah, rand og hop med mig. Hvis du bør dig, hvis du kæder, får du folk med andet med det. Rand og hop. Og hvis du danser lidt på karen, jeg tror den gælde mig. Rand og hop. Nej, må jeg så fint om Bente, de går op og ind i midten. Rand og hop. Rand og hop med mig. Rand og hop med mig. Åh, oh, Bente. Du får tage det sidste stik, rand og hop.